Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür uzaktan, evlerimizden bu programı gerçekleştiriyoruz ve Ömer Şahin arkadaşımız programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 6 Ocak Çarşamba saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-40. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Önder Ergönül hocamız. Hocam hoş geldiniz programımıza, merhabalar. Selamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk. Evet, süremiz oldukça kısıtlı. Ben hızla sizi tanıtmak istiyorum. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bu yıl İş Bankası'nın desteğiyle kurulan Enfeksiyon Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Ergönül, aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, kısaltılmış adıyla Klimik'te Denetleme Kurulu üyeliği, Genel Sekreterlik, 2013-2017 döneminde başkanlık yaptı. 2017'den bu yana yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Evet, hocam tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Nuray hocam, Argunyum, Elvan, merhabalar. Hocam ben ilk soruyla başlamak istiyorum. Aşılar gündemimizin en önemli maddesi. Biz sizinle ilk programımızı 5 Şubat 2020'de yapmıştık. Aradan 11 ay geçti. Nihayet aşılar meselesini konuşmaya başlayabileceğiz. Şu anda bahse konu 3 ayrı tipte aşı söz konusu. Bunlar konusunda bir tercih imkanımızın pek de olmadığını biliyoruz ama farklılıkları konusunda bize biraz bilgi verebilir misiniz lütfen? Evet, şimdi aşılar ele alınırken iki temel faktör var. Birisi aşının etkinliği, ikincisi yan etkisi. Şimdi aşılar etkinliklerini yaptıkları makalelerle açıkladılar. Hangileri açıkladı? Örneğin BioNTech bu RNA aşısı, Moderna yine RNA aşısı, iki RNA aşısı var. Bu bir grup. Onun dışında AstraZeneca firmasının Oxford grubuyla yapmakta olduğu bir vektör aşısı dediğimiz, bu başka bir ikinci grup kategorideki teknoloji. Bunun gibi çok sayıda başkaları var ama bunlar açıkladılar sonuçlarını. %90'ın üzerinde diyebiliriz. Buna Oxford aşısına da öyle diyebiliriz aslında. Ve üçüncü grup aşılarda inaktive aşılar. Bunlardan da açıklayanlar olabiliyor ama Çin aşısı, işte bizim realitemiz olan Sinovac aşısı var. Henüz bir makalesi yayınlanmadı. Ama %90 tahmin ediliyor. Türkiye'den açıklanan çok sınırlı araştırma sonucuna göre %90 olduğu söyleniyor. Türkiye'den açıklanan nedir? Normalde bu tür açıklamalar etkinlik konusunda çok merkezli, çok uluslu yapılan çalışmaların sonucunu bu aşının çalışmasını tasarlayan, yürüten baş araştırmacı dediğimiz kimseler açıklar veya yayınlar çok iyi dergilerde veya her neyse isterse yerel dergi olsun. Ama bir basılı bir şey olur elimizde. İşte Çin aşısı olan Sinovac'ta bu yapılamadı. Üstelik sadece Türkiye'den, Çin'den de değil, Brezilya'dan değil, Endonezya'dan değil, sadece Türkiye'den hedeflenmiş olan 13 bin kişinin sonucu yerine sadece 1300'ünü, küçücük bir parçasını açıklandı. Bu yeterli çünkü alarm durumundayız. Bu sonuçlarla biz bu işe devam edelim dendi. Şimdi olur olmaz bu tartışılıyor. Realitemiz bu. Elimizde bu var. Yani şu an biz öyle bir duruma gelmiş haldeyiz. Bunun kararını bizler vermiş değiliz. Bunun kararını icra verir. İcra dediğimiz hükümet, Sağlık Bakanlığı'nın elbette her ülkede, her ülkenin temel kuralı budur. Bizim geldiğimiz bir noktada çok dar bir noktaya sokulmuş durumdayız Türkiye olarak. şu soruyu soruyoruz doğal olarak. Biz bilim insanı olarak soruyoruz. Bizim başka seçeneğimiz var mı? Şu an anladığımız kadarıyla yok. Keşke olsaymış. AstraZeneca, Oxford aşısı olabilir veya yahut geçmiş dönemlerde, ama Sayın Bakan ifade etti, onun biz etkinliğini yeterli bulmuyoruz dedi. Halbuki ben de olsa da yapsak demiştim o aşıda. Nerede hani? Evet. Veya BioNTech aşısı, şunu da anlıyoruz. Bunu bulan kimseler, karı koca Türk kökenli Alman kişiler, çok büyük bir yüce gönüllülükle Türkiye'ye olan gönül bağları nedeniyle biz bunu sağlarız demişler. Açık olarak ifade ediyorlar. Keşke olsaymış. O da yok. O yok, bu yok, şu yok. Biz zaten kalmışız Çin aşısına, Sinovac aşısına. Burada bunun da çok fazla tartışacaksak, genel olaraktan nasıl biz buraya düştük tartışılabilir. Bu da böyle bir geriye dönük tabii ki çok anlamlı bir tartışmadır. Ama şu anki realite, biz ne yapalım sorusuna olan yanıt, olsa yapacağız Çin aşısını. Gelelim ikinci başlık. Yani, Çin aşısı Çin'de. Evet. Çin aşısı Çin'de denendi mi hocam? Hayır, Çin'de de yok. Elimizde Çin bilgisi de yok. Şu anda ne Çin'den, ne Endonezya'dan, ne Brezilya'dan sonuçlar var. Zaten bu aşıyı alan ülkelerin sayısı sınırlı. 10 civarında ülke bunu uygulamaya meyilli. Diğer ülkeler, örneğin BioNTech'i başladılar, götürüyorlar biliyorsunuz. Amerika, İngiltere, biz zaman zaman Amerika'nın... Evet. İçine düştüğü durumu beğenmiyoruz. İngiltere'nin içine düştüğü durumu beğenmiyoruz. Aa, ne kadar çok da salgın oluyor diyoruz ama kendimize hiç bakmıyoruz. Bu bilimsel yaklaşımın birinci temel kuralıdır. Yahut da insan olmanın birinci temel kuralıdır. Önce hani başkalarına bakarken bir de arada kendimize bakmak ve kendi öz eleştirimizi yapmak. Yani öz eleştiri kötü bir şey değildir. Bir suç ya da cezanın ötesinde daha iyi yapmak için kendimize bakmak demektir. İçgörüyle ilgili bir şeydir. Şimdi biz istemediğimiz kadar Amerika, İngiltere'yi beğenmeyelim ama patır patır aşılarını yapıyorlar. Milyonlarca insanı aşılamış durumdalar şu anda. Zaten bir tanesi Oxford grubu AstraZeneca ile yapıyor. Kendi İngiltere'nin kendi ulusal aşısı. Amerika evet, BioNTech'le anlaştı dediğimiz diğer partner Pfizer. Amerikan firması. Yani Pfizer bir Amerikan firması olarak Amerika'da aşıları hızla yürütüyor. Moderna bir başka Amerikan firması. Bunlar aşılarını, RNA aşılarını yaptı, götürdü. Yok biz RNA aşısı şöyleydi, böyleydi, saçma sapan tartışmalarla yürütüldü. O yüzden kamuoyunda konuşan bazı uzmanlar da aslında işin özünü maskeleyen bir takım gevezelikler nedeniyle özünü kaçırmamıza neden oluyorlar açıkçası. İşin şeyi de bu. Yani bir evet, yanıyla... Türkiye'de geldi... Türkiye'de yerli aşı üretimi konusunda bir takım çalışmalar olduğunu biliyoruz. O konuda bir umut var mı hocam? Yakın tarihte bir umut var mı? Bence yakın tarihte umut olamaz. Nisan dedi. Zaten Sayın Bakan bunu Nisan olarak açıkladı. En erken olabilecek. Nisan ayında zaten geçmiş olsun. Yani bizim en kritik zamanlarımız şu anda toplum immünitesini sağlamak için oldukça kritik dönemler, zamanlar, bu dönemler. Bu arada ilginç olan da havalar, küresel ısınma açık radyoda çok fazla konu edinilmiştir. Küresel ısınmanın en herhalde şeyini yaşıyoruz, somut örneğini. Fakat havaların sıcak gidiyor olması tabii pandemi aleyhine, insanların lehine olabilir. İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Yani Ocak ayında beklemediğimiz bir sıcaklıkla karşı karşıyayız Türkiye olarak. Ve bu biraz rahatlatır. Yoksa Nisan ayına geldiğimizde, yani aşıların ilk çıkacağını düşündüğümüz zamana geldiğimizde, zaten önü yaz olacak. Bir parça toplum immünitesinin oluşabileceğini ve o zamanki aşılamanın şu gün kadar önemli olmayacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani Türkiye'nin aşılarına bel bağlayarak pandemiyle mücadele etme stratejisi maalesef bu, hani ne diyeyim, inanmadan söylüyorum zaten. Hani tamam, Türkiye'de gruplar aşılarını yapsınlar, çok güzel, destek olalım elbette, mutlaka, ne güzel, ama şimdi buna bel bağlayarak pandemiyi idare etmek, söz bulamıyorum. Burada hakikaten tıkanıyorum yani, ne diyeyim. Komik. Evet, zaten 3 milyon dozluk bir... aşı paketi geldiğini biliyoruz ki bu da 15 gün arayla 2 doz yapılması gerekir hesabıyla 120 milyon doz aşı gerekliliğinden söz ediliyor ki yani böyle bir rakama da ulaşıp ulaşmayacağımız konusu da son derece belirsiz, değil mi? Evet. Bu, evet, mesele bu. Mesele mesela şu da tartışılıyor. İşte 14, 28 vesaire olabilir. İkisi de olabilir. Bu kritik bir şey değil. Bu ayrıntı. İşin ayrıntısı bu. Esas mesele bizim yeterli sayıda aşımız olacak mı? Çünkü 3 milyondan bahsetmek çok düşük bir rakam. 3 milyon dediğiniz rakam bile 1,5 milyon kişinin aşılanması demektir. Yani nasıl bir aşı stratejisi var bilmiyoruz. Şu an bakanlığın nasıl bir planı var, bilimsel mi değil mi, bu bilinmeden birçok uzman birçok yerde bir ucundan konuşuyor. Bu bir kirlilik de yaratıyor tabii böyle olunca. Çünkü hakkımız olan bu bilgiye sahip olamadık gitti aşı meselesinde. Evet. Hocam siz bir de önemli belirtmişsiniz bir konuşmanızda. İyimser tahminle ve aşı imkanı sağlandığı takdirde yaz ayları itibariyle COVID-19'un sönümleneceğini söylüyorsunuz. Ama bu yeni gerçekler karşısında aynı iyimser tahmini yapmak mümkün olabilir mi? Evet. Vallahi aşılar eğer yetiştirilebilirse bu yine geçerli. Ne zaman gelecek? Türkiye evet. Nüfusunun ne kadarı bu aşılara sahip olabilecek? Her bir ülke ihtiyacının 3-4 misli aşıyı aldı bile. Yani nüfusunun daha doğrusu. Neden bunu aldı? Çünkü bir yandan da bağışıklık düşecek belki. Yani 6 ay sonrasında tekrar aşılamak gerekebilecek. Bunların hesabını yaptılar. Bizim elimizde böyle bir hesap var mı? Bilmiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yok. Yani nereden öğrenelim? İşte basına açıklanacak ki oradan öğrenelim. Ama böyle bir hesap görmedik bugüne kadar. Burada gerçekten Türkiye ciddi anlamda geri kaldı, geç kaldı. Herkes milyonlarca vatandaşını aşılıyor. O nedenle bizim bir ne olacak sorusu çok haklı yerinde bir sorudur. İşte 11 Aralık denmişti. Tam bir ay gecikme. Burada bir pandemiden bahsediyoruz. Bir aylık gecikme çok uzun bir gecikmedir. Ve bizim vakalarımız Kasım Aralık'ta tepe noktasına ulaştı. İstanbul için rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Biraz azalıyor. Evet doğru. Aralık ve Kasım ayına göre. Ama kaç tane aşı gelecek? Bunlar ne zaman bitirilecek? Nasıl yapılacak? Organizasyonlar hazır mı? Bu konuları hiçbir şekilde biz zaten bilmiyoruz. Yani bunu diğer ülkelerde yürüten kimseler, kurumlar açıklıyorlar net bir şekilde web sayfalarından veya işte sözlü, yazılı olarak bunların planlamasını yapıyorlar. Çok demek ki küçük bir kesimle bu hesaplar, kitaplar yapılıyor. Biz de bunu işte basından öğrenebiliyoruz. Sadece bazı yorumlar yapabiliyoruz. Evet hocam, mutasyon, 4 farklı mutasyonun tespit edildiğinden bahsediliyor. Mutasyonların gerçekleşmesi aynı zamanda mevcut aşıların da etkisizliğine yol açacak gibi bir yorum doğru olabilir mi? Bu mutasyon ve aşı ilişkisi nasıldır? Henüz yok. Yani bu elbette olabilir. Teorik olarak mümkün böyle bir şey olması durumunda. Şu ana kadarki mutasyonlar sonucunda aşıların geçersiz olması söz konusu değil. Aşılar halen geçerli. Çünkü mutasyonlar o derecede nitelik anlamında farklı bir değişikliğe yol açmadı. Devam ediyor ama çok yayıldığını görüyoruz belli yerlerde. Örneğin İngiltere, Güney Afrika burada çok hızlı yayıldığını görüyoruz. Türkiye'nin de böyle bir riski elbette var. Türkiye'de saptandığını biliyoruz. Ve bunun da önümüzdeki dönemlerde çok hızlı bir artışa geçme riski var Türkiye'nin. Yani Türkiye'nin o nedenle de aşılar çok kritik. Evet. O nedenle de aşıları biz 2-3 ay bekleyemeyiz. Şu an İngiltere'nin yaşadığı durumu düşünelim. En trajik durumlardan birisini İngiltere yaşıyor. Ama şunu unutmayalım. İngiltere rapor ettiği için, takip ettiği için biz bunları konuşabiliyoruz. Türkiye'de Kasım Aralık'ta ciddi trajedi yaşadı. Bunu biliyor muyuz? Biz savuşturma peşindeyiz. İngilizler bunu net olarak ortaya koydukları için, anlamaya çalıştıkları için, rakamları, istatistiklerini açık paylaştıkları için onlara bir trajedi diyebiliyoruz. Bizde zaman geçiyor. Aa işte böyle de bir şey olmuştu diyor. Yavaş yavaş da unutuluyor. Böyle bir döngü halinde yaşıyoruz maalesef. Evet. Bu bizi rahatsız ediyor. Bu bilimsel bir yaklaşım değil. Evet, başından itibaren yaşadığımız gerçek bu. Argun'un bir sorusu var sanıyorum. Ben şeyi soracaktım. Bu hala hastalığı anlamaya çalışıyoruz sorusunda ne durumdayız? Evet, yani hastalık aslında bizim ilk başta çizdiğimiz, tahmin ettiğimiz minvalde gidiyor diyebiliriz. Yani neydi? Gripe benzeyen bir tablo ama hemen arkasından onun çok ötesinde bir ikinci fazının olması hastalığın. Bu hastalığın ikinci fazını biz, yani bu işte uğraşan insanlar böyle öngörmüştük, böyle tahmin etmiştik. Yani Mart ayında, Şubat ayında bu belliydi. Yazılarımızdan falan da belli. Ama Türkiye'deki maalesef bunu söyleyince çok kızıyorlar ama hekimlerin birçoğunun bunu anlamadığını halen düşünüyorum. Çünkü hala antibiyotik yazıyor Türkiye'de hekimlerin çoğu, büyük çoğu. Ve bunu ifade ettiğimizde de kızıyorlar. Ne, nasıl yani falan diyorlar. Böyle bir durum var. Burada Türk Tabipleri Birliği'nin de bu görevi aynı zamanda. Türk Tabipleri Birliği de bunu saptayabilmiş bile değil açıkçası. Bakanlık zaten unuttu. Antibiyotik yönetimi bakanlığın bünyesinde TİCK denilen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu önemli çalışmalar yapmıştı antibiyotik kullanımına dair. Şu an hiç ses çıkmıyor oradan, duymuyoruz. Türkiye'de antibiyotik tüketimi dünyada en yüksek ülkelerden birisidir. Genel bir yaklaşım, genel bilimsel aklı başında bir yaklaşımla ancak problemler çözülebilir. O çerçevede antibiyotik kullanımı da dahildir. Hastalığın diğer ilaçların kullanılması da bu duruma dahildir. Bu anlamda var olan tek ulusal protokol yaklaşımı sanki artık kalmadı gibi görüyoruz. Herkes kafasına göre bazı ilaçlar veriyor. Kullanılmakta olan ilaçlardan hidroksiklorokin tüm dünyada her yerden çıkarılmış olmasına rağmen bizim hala bakanlık protokolümüzde yer alıyor. Favipravir denilen ilaç örneğin Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da yokken, hiç kullanılmıyorken bizde sanki çok önemli bir ilaçmış gibi devam ediliyor. Hekimlere ilaçları yazın bakın aman ha falan deniyor. Böyle bir yaklaşımda adı ilaç sadece bu. Ama hiçbir tane bu favipravir lehine güçlü bir yazı yok. Çok yeni bir çalışma yaptık. Meta analiz denilen tüm yazılmış yazıları topladık. Favipravir konusunda maalesef hiçbir etki yok. Olumlu bir etki bulamadık. Buna rağmen böyle bir çerçevede ilerliyoruz. Hekimler de bir anlamda nasıl diyelim, fenersiz kaldılar hekimler. Yani Tabipler Birliği farklı telden çalıyor, bakanlık farklı telden çalıyor. Tabipler Birliği benim tasvir etmediğim şekilde bu tükeniyoruz üzerinden ilerliyor. Halbuki biz hekimler, Nazım Hikmet'in de şiirlerinde söylediği gibi olumlu mesaj veririz. Kendimize, hastalarımıza ve hayata umut kaynağı, ışık olmaya çalışırız. Bunu hatırlaması gerekiyor buradaki arkadaşların. Böyle sorunlarımız var maalesef. Yani biraz tablo dağınık gibi ama durum bu. Kısa bir sorun evet, daha var. Kısmen yararlı mutasyon konusunu evet, soracaktım. Mutasyonla ilgili bir yorum alabilir miyiz diyecektim. Evet, mutasyonlar oldu. En baştan beri oluyor. İşte en önemlisi İngiltere'de başlayan mutasyon bir ay önce. Yayılım bununla şöyle diyelim, kesin nedensel bir ilişki kurulmasa da paralel bir bağlantı saptandı sadece. Halen de o mutasyona bağlı yayılım diyemeyebiliyor bilim insanları. Çünkü burada bir eş zamanlılık söz konusu. Bu eş zamanlı olan şeyler her zaman nedensel anlamına gelmiyor tıp bilimde. Günlük hayatımızda da birçok örneği var. Bu çerçevede izleniyor mutasyonlar. Bazen mutasyonlar tabii çoğunlukla virüsün patojenitesini yani ciddiyetini azaltıp hafifleterek pandemilerin bitmesini de sağlayan dönüşümlerdir. Evet. Nadiren daha ciddi bir forma dönüşebilirler. Tarihte bunun örnekleri görülmüştür. O anlamda yakın izlenmesi lazım. Dediğim gibi İngiltere ya da benzeri ülkeler bunları çok iyi izleyebiliyor ama bizim Türkiye'de genetik surveillance denilen yani genetik izlem, virüsün genetiğinin izlenmesi de aksaklıklar veya sıkıntılar olduğu açık. Evet. Ben bir şey sorabilir miyim bu ilaçla bahsetmişken? Şimdi hep aşıdan bahsediyoruz ama öbür taraftan siz de biraz önce söz ettiniz. Bir takım özellikle Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın başarılı tedavi olarak adlandırdığı bir takım ilaçların kullanımı da söz konusu. Bir de bunun üzerine son günlerde basında çıkan bu viral enfeksiyonu yok ettiği söylenen bir takım ilaçlar var. Bu konuda ne diyorsunuz? Basında çıkan neyi kaçtı? 2-3 günde viral enfeksiyonu yok ettiği, 2-3 günde viral enfeksiyonu yok ettiği söylenen ilaçlar var. Bu konuda bir bilgi var mı elinizde? Komik sadece. Kimdi o? Gene Türklerden bir büyük bilim insanı yaptı. Evet, hatırlar gibi oldum söylediğinizde. Gülüp geçmiştim yani, hani gene mi diye. Maalesef bunlar ciddi yandan şeyler değil. İsmini bile hatırlayamadım şu anda. Yakından takip ediyoruz bu tür ciddi ilaç çalışmalarını ama şu ana kadar daha evvel başka hastalıklarda kullanılmış ilaçlar hep denendi. Bunlarda müthiş bir mucizevi ilaç ortaya çıkmadı. Birçoğu düştü. Bir liste gibi düşünün. Sürekli dönüşen bir liste. Tak tak tak tak, bunlar böyle aşağıya doğru indiler, düştüler. Örneğin hidroksiklorokin de bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin protokolünde olan. Favipravir adı geçmiyor uluslararası camialarda. Bizden efendim yok yetkili, erken başlarsak şöyle böyle dense de bu maalesef dünyada kabul görmüyor. Bizim düşüncemiz ne? Ben dünyanın dediğini aynen alma taraftan hiçbir zaman olmadım. Ya da Batı'nın söylediğini, Batılı bilim insanlarını hep sorgulayarak gözden geçirdik. Yani Batısı doğusu yok aslında bilim insanlarının. Çin'den de bir sürü kaynak var örneğin şuna bakarsak. Artık Batı doğu kalmadı diyebiliriz. O anlamda elimizde ciddi bir kanıtsa değer, ciddiye alınır bir çalışma yok. Favipravir yani bizde en çok kullanılan ilaç özelinde de. İlaç yaklaşımında ciddi sorun var Türkiye'nin. Yani ben Türkiye'nin hem bir hekimi olarak hem dışarıdan bakarak söylersem müthiş bir kafa karışıklığı ve çok büyük bir kaotik durum var. Bunu sanırım Sayın Bakan da kabul edecektir veya bakanlık da kabul edecektir. Burada sıkıntı var yani. Evet, şu anda kullanıldığı ve başarılı olduğu düşünülen ilaçlar konusunda da çok kısa bir bilgi rica edebilir miyiz hocam? Tabii, örneğin genel olarak en etkili olabilecek, yararlı olabilecek bir Amerikan firmanın ilacı olan Remdesivir. Bunun da çok yararlı olduğunu gösteren çalışmalar yok ama yayınlanmış çalışmaların belli açıkları oluyor. Açık kalan bazı yerlerde yararlı olabileceğini ancak söyleyebiliriz. Örneğin yine de bu hafif olgularda yüksek riskli, çok yüksek risk taşıyan kişilerde erken başlanırsa etkili olabilecek bir antiviral olarak öne çıkıyor. Bu Remdesivir, etken maddenin Remdesivir olduğu ilaç böyle bir anlamı olabilir. Onun dışında bu hastalığın ikinci evresinde yine anti-enflamatuar yani enflamasyonu, iltihaplanmayı dağıtan ilaçlar önemli. En çok kabul görmüş ilaç ise kortizon. Dexametazon olarak bilinen kortizon. Bunda şüphe yok. Bunda hastalığın ama ikinci evresinde tabii. Bu da yine Türkiye'deki bazı hekimler tarafından yanlış anlanıyor. Hastalığın verilmemesi gereken ilk döneminde dahi verilebiliyor. Oysa bu kortizon, evet bunda hemfikiriz. Tüm dünyanın, Türkiye'nin de hemfikir olduğu tek ilaç var. Biraz da ucuz olmasının da bunda çok büyük rolü var. Dünya Sağlık Örgütü bu yönde açıkladı. Hastalığın ikinci evresinde yani bir hafta sonra, birinci semptomdan bir hafta sonra kullanılacak olan dexametazon, daha geniş isimle kortizon burada yararlı oluyor gerçekten. Ona benzeyen gene bu enflamasyon dağıtan diğer bazı özel ilaçlarda yararlı. Çok güçlü kanıtlar gelmiş olmasa da yavaş yavaş geliyor bu kanıtlar. O yönde gelecektir diye düşünmekteyim. Evet, sizin şimdi bu bütün anlattıklarınızdan hareketle eğer bu hastalığa yakalanan yurttaş başvuracağı merkezi de çok doğru seçmek zorunda. Ama bu konuda da ciddi bir yönlendirmeye ihtiyaç var herhalde, değil mi hocam? Çünkü bu kadar büyük bir karmaşa ortamında kim hastalandığında nereye başvuracak sorusunun yanıtını da doğru bir şekilde bulmak zorundayız sanıyorum. Bu konuda evet. Tabii burada Benim çalışmakta olduğum kurumlar nedeniyle de bunu söylemem doğru olmaz. Hani doğru yer anlamında. Biz o nedenle kendimiz doğru yaparken bir yandan tüm Türkiye'de ulusal olarak doğrunun yapılmasını, yani bu tür tercihe kalmaksızın tüm hekimler arasında bilginin, bilimin ışığında bir yol çizilmesini hep savunduk, savuna geldik. Bu nedenle ilk başlarda da Sayın Bakan'ın öncülüğünde yapılan tedavi algoritmasında çok ciddi eleştiriler de yapmadık açıkçası. Yani hep ulusal durumu düşünerek söyledik. Bu açıklıkta yeni söylüyorum. Yani tedavi protokolünün çalışmadığını, bu çok gün gibi açık çünkü artık, çok açık. Bunun ama bütün ulusal düzeyde hangi hastane, hangi birim, hangi sağlık ocağı, hangi aile merkezi olursa olsun ulusal bir çerçevede yürütülmesi gerektiğini, bunun da bilimin yol göstericiliğinde dizayn tasarlanması gerektiğini vurgulamak isterim. Biz çabaları sürdüreceğiz. Yani sonuç olarak sadece kendi hastanemiz çerçevesinde çalışmanın ötesinde akıllıca ulusal protokollerin oluşması için uzmanlık dernekleri, Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı, tüm bunların olabildiğince eş güdüm içinde çalışmalarını istiyoruz. Bunu canı gönülden istiyoruz. Gerçekten bu kurumların biraz kendi durumlarını aşarak, üstten bakarak, ülkenin ve halkın sağlığını düşünerek bu kurumların fedakarca çalışıyorlardı zaten. İşbirliğini, koordinasyonunu savunuyoruz. Hastalığı geçirenler son sorularımızdan birisi olacak hocam. 10 gün sonra bulaştırıcı olmazlar diye bir bilgi vermiştiniz. Bu nasıldır? Yani COVID-19 hastalığını geçirdi, tedavi oldu. Artık bu insanlar uzun bir dönem boyunca bulaştırıcı olmayacaklar mı? Evet, çok güzel. Gürhan Bey, bunun bir kez daha üzerinden geçelim. Şöyle ki, hafif geçiren insanlar 10 gün sonra bulaştırıcı olmuyorlar. Çünkü alınan örneklerde virüs izole edilmiyor kültürlerinde. Virüs kültürlerinde izole edilmiyor. O nedenle bu bir bilgi. Ama virüs RNA'sı pozitif olsa da, yani kişi hafif bir hastalık geçirdi, virüs RNA'sı 45 gün bile pozitif kalabilir. Fakat o virüs RNA'sının saptanmış olması o kişinin halen hasta olduğunu veya bulaştırabileceğini göstermiyor. Bunun için ilk semptom gününden 10 gün sonrası bizim için yeterli. 10 günden sonra hafif olgularda bulaştırıcılık olmuyor. Daha orta düzeydeki olgularda bu süre 14 gün, en ağır olgularda diyelim yoğun bakımda yatmış kritik düzeydeki olgularda ise 21 gün, maksimum 21 gün. Yani bu tür çok ağır yatmış kimseler, ama semptomun birinci gününü alalım. Yani kişi burada 15 gün mesela hastanede yatmışsa, hastaneden çıktıktan bir hafta sonra artık geçirmiyor, bulaştırıcı olmuyor. Kendisi hastalığı atlattığı gibi bulaştırıcılık da ağır hastalarda maksimum ilk semptom gününden 21 gün sonra söz konusu değil. Bu çok önemli bir bilgi. En son programımızda da tekrarlamıştık. Doğru, kabul gördü. Bütün Amerika, Avrupa rehberlerinde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı da aslında bunu ifade ediyor. Ama pratikte karşılığını bulduğunu söyleyemem yine. Çünkü habire habire test bakılıyor. Acaba testin pozitif mi değil mi gibi. Hekimlere gene burada iş düşüyor. Evet. Son sorumuz da şu olacak hocam. Sizin zamanınızı fazla aldık. Antikor testimiz hastalık ve tedaviden sonra olumlu çıktı, pozitif çıktı. Bunun belli bir süresi var mı? Bu konuda yapılmış olan bir takım bilimsel araştırmaları biliyoruz ama farklılıklar var sanıyorum. Süre olarak herhangi bir kesin bilgiye ulaşabildik mi? Şimdi antikor oluştuktan sonra 6 ay kadar pozitif kaldığını biliyoruz. Yani kişiler 6 ay kadar korunuyor olacaklar. Kendi başlarını, kendilerini koruyor olacaklar. Hasta olmuyorlar. Ama birisinden alıp başka birisine bulaştırabilirler. Bu ihtimal halen geçerli. Yani aracı olarak aracı olabilirler bu bulaş meselesinde. Ama kendileri en az 6 ay korunuyor olacaklar. Dolayısıyla bu 6 ay boyunca aşı yapmalı olmaları gerekmez. Aşı önceliğini bu hastalığı hiç geçmemiş kimsenin alması oldukça önemlidir. Tabii gelirse bu aşılar, böyle planlamalar yapılacak. Sonrasında tekrardan bu süre gözden geçirilecek. Bu süre eskiden 3 ay diyorduk. Mesela 2 ay önce biz buna, hatta 1 ay önce 3 ay diyorduk bu süreye. Şimdi 6 ay diyoruz. 6 ay diyorsunuz. Evet, bu dinamik bir süreç. Bilimsel çalışmalar çok hızla yapılıyor. Haftalık, hatta günlük dönüşümler, değişimler olabiliyor. Şu anda 6 ay kadar koruyucu kalabiliyor bu kişiler. Evet. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz süreyi de aştık. Dileriz önümüzdeki dönemde de sizden doğru bilgileri alabiliriz. Vaktiniz evet, müsait olduğu kadarıyla. Çok çok teşekkürler çok hocam. İyi yayınlar. Çalışmalar, kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Açık Radyo'da Altın Saatler programında ilk bölümde konuğumuz Profesör Doktor Önder Ergönül idi. Kendisiyle COVID-19 hastalığına ilişkin son bilgileri paylaştık, aşılarda dahil olmak üzere. Şimdi küçük bir araya gidiyoruz. Müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümümüzle devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız. 95.0 Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Profesör Doktor Önder Ergönül ile birinci bölümde COVID-19 hastalığına ilişkin, pandemiye ilişkin son bilgileri aldık. Fakat arkadaşlar, yani aldığımız bilgiler... İçimiz açıldı. Evet, yani bu şunu gösteriyor... Maskeye devam, mesafeye devam, evden çıkmaya devam. Yani bunun dışında devam, evet, bir alternatifimiz yok. Çünkü 3 milyon doz aşı, hadi diyelim ki etkili oldu. Sağlık personeli, sağlığa destek veren personelle 2 kez aşı yapıldığında 1,5 milyon doz olur. Sağlık personelinin, işte ambulans şoförleri vesaire de dahil olmak üzere toplam nüfus içindeki payının ne kadar olduğunu, sayısının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama Türkiye'deki vatandaşlar çok ciddi bir riskle karşı karşıya ve bu önümüzdeki dönemi nasıl atlatacağız, nasıl geçiştireceğiz hakikaten belli değil. Yine Önder Hoca'nın başka bir konuşmasında mesela Kanada örneğini veriyor. Kanada 9 kat aşı almış durumda. Amerika Birleşik Devletleri 4 kat aşı almış durumda. Yani bunlarla karşılaştırdığımız zaman hele ki bu ilaçlar Türkiye'deki doktorların tercihleri ve uygulamaları, hele ki Türk Tabipler Birliği'ne getirmiş olduğu eleştirileri de hepsini bir araya koyduğumuzda hakikaten söylenebilecek hiçbir şey kalmıyor. Ne diyorsunuz Nuray Hocam? Vallahi biraz moralim bozuldu. Çünkü bu aşı meselesi artık konunun en önemli tarafını oluşturuyor. Şimdi bu işte maske, mesafe vesaire, işte vatandaş, hükümet de artık belli bir yol tutturdu. İşte üretimi kesmeden, işte bilmem birkaç gün kapatarak vesaire hafta sonu yürüyor. Ama artık aşı olmazsa bu iş hiçbir şekilde çözülemez ve çok daha kötüye gider. Bütün dünyayı izliyoruz. Çok iyi denilen Almanya bile mesela şu anda çok kötü durumda. Amerika çok kötü durumda. Kaliforniya mesela muazzam hızlı. Los Angeles'ta hastanelerde yer kalmamış. Yani bunlar dünyanın en gelişmiş ülkeleri. Bizim yani Önder Hoca'nın söylediklerinden anladığım kadarıyla bu hazırlıksızlığımızla hani bereket havalar iyi gidiyor belki işte gibi, ama yani oralardan daha kötü olma potansiyelimiz var. Kaldı ki biz bilmiyoruz, belki de kötüyüz hakikaten, ne kadar iyi ne kadar kötü olduğumuzu da bilmiyoruz. Yani Türkiye bu bakımdan dünyaya çok kötü örnek oldu. Yani aylarca vaka sayısını saklayarak bütün dünyayı rezil oldu bir anlamda. Yani bu hakikaten John Hopkins'in şeyine bakıyorum. Yani çoğu yerde de görülmüştür. Vaka sayısı Ekim'de birden böyle dimdik çıkıyor. Ondan önce hiç yok. Sanki hastalık Türkiye'de Ekim'de başlamış gibi görünüyor. Yani ki bu rakamların bile doğru olduğu konusunda çok şey var. Yani artık bu işi bilmiyorum. Bu aşı meselesini hükümet çözemezse halimiz harap gibi görünüyor. Ve ben yaşlı bir insanım. Kendi açımdan şunu düşünüyorum. Ben herhalde daha bir sene falan evde oturacağım. Yani başka bir şey görünmüyor. Yani riski alamayacağımıza göre buna razı olacağız gibi görünüyor. Hadi ben emekli olduğum için bir yere gidip çalışmak zorunda değilim. Ama vatandaşın durumu ne olacak? Yani bu aşı meselesindeki hükümetin ihmali hakikaten affedilir gibi değil. Evet. Argun, sen ne diyorsun? Aynı kaygılara katılıyorum ben. Duyduklarım da pek kısa vadede bir umut verici olmadı doğrusu. Şey yapacağız ya, korunmaya çalışacağız. Bütün dünya bir köy gibi yani. Her yerde aynı sorunlar tartışılıyor. İngiltere Başbakanı dün çıktı asık bir suratla. Şubat sonuna kadar sokağa çıkmayın kardeşim dedi. Çıkmayı yasakladım dedi. İngiltere bu. En iyi sağlık sistemi olduğunu düşündüğümüz falan filan bir yer. Şöyle de bir şey var ya, aşının tedarikinin ötesinde bir de tedarik edilmesi söz konusu olan aşının etkinliği de ayrıca çok tartışılıyor gibi gözüküyor. Evet. O da büyük bir sorun. Bir de tabii zamanlama olarak da çok önemli bir şey söyledi Önder Hoca. Dedi ki yani şu sıralarda bu aşının yapılması lazım ki bu sürü bağışıklığının kazanılması konusunda doğru zaman bu. O yüzden onda da gecikildiği dikkate alınırsa bizim bilemiyorum. Hani kapanmak dışında şu anda bir çaremiz yok gibi gözüküyor. Yani o kadar gelişti birçok çalışma, araştırma falan ama durum böyle. Bu kapanmanın da tabii göz ardı edilmemesi gereken bir olay ekonomik yansıması. Yani insanların durumu, esnafın durumu hakikaten çok vahim vaziyette. Onun da dikkate alınması lazım ve orada da yani görebildiğimiz kadarıyla şu anda bir şey yok ortalıkta. Hani kapanalım diyoruz ama kapanırsak da ne olur? O da ayrı bir soru işareti. Gerçekten vahim. Gerçekten vahim. Evet, yani bütün şeyleri Önder Hoca'dan dinlediklerimizi üst üste koyduğumuz takdirde yani hadi yakalanmadık bu sefer. Yakalanma riskini ortadan kaldırabilmek için yapabileceğimiz, işte Nuray Hoca'nın da belirttiği gibi, evden çıkmamak. Ama evden çıkılmadığı zamanda gerçekleştirmemiz gereken birçok işi de gerçekleştiremiyoruz ve buna toplumun dayanma zamanı da artık hemen hemen hiç kalmamış vaziyette. Yani çok enteresan. Ben bu yakında kiminle konuşsam herkes İngiltere'nin ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Ama Önder Hoca'nın da belirttiği gibi İngiltere bilgilerini açıklıyor. Yani daha doğrusu açıkladığı bilgiler bile İngiltere'nin ne kadar kötü durumda olduğunu gösteriyor. Bizde ise hala 3 milyon aşıyı getiren uçaktan tırların işte depolanma alanına kadar nasıl gittiğini gösteren televizyon programları izliyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bunun nakliyesini dakika dakika, saniye saniye izliyoruz. Ama sonuç olarak 3 milyon doz aşıdan bahsediyoruz. Gene başka bir konuşmasında belirttiği bir önemli nokta var. Ben program sırasında da sormuştum, bu 2021 yazına girerken rahatlayabiliriz diye belirtmişti. Fakat bu ihtimalinde artık tamamen gelecek olan aşı miktarıyla doğru orantılı olduğunu söylüyor. Çin aşısı konusunda ise çok ciddi bir kocaman, büyük, koskocaman bir soru işaretiyle karşı karşıya olduğumuzu belirtiyor. Evet. Sonuçlanmamış, evet. Evet, maalesef öyle. Evet. Öyle görünüyor ki yani Çin aşısının da evet bütün şeyine rağmen, çünkü elimizde başka bir şey de yok. Şimdi ortada Çin aşısı aleyhinde muazzam bir kamuoyu şeyi var. Çeşitli yerlerden duyuyoruz. Kimileri kesinlikle olmayın diyor. Önder Hoca da işte bir bilim adamı olarak, dürüst bir bilim adamı olarak bu konudaki çalışmaların yayınlanmadığını, kesin bir durum olmadığını söyledi. Hani ben sormadım kendisine, dilimin ucuna geldi ama yani bu durumda ne yapalım, olmayalım mı demek belki de ona da cevap vermek çok zor olduğunu tahmin ediyorum. Ama ne yapacağız yani? Yani çoğu insan da bir takım başka uzmanlar da ne olursa olsun yine de aşı iyidir. İşte bu aşının teknolojisi bilinen tradisyonel teknolojidir. Dolayısıyla herhalde bir zararı olmaz. Muhtemelen olmaz ama belki faydası olacak mı olmayacak mı o belli değil muhtemelen. Yani problem orada. Ama yani bu vatandaş ne yapacak yani? Şimdi başka bir opsiyon yoksa belli olmayan bir tarihe kadar bekleyecek mi yani başka aşılar gelsin diye? Böyle şey olur mu? Evet. Önder Hoca'nın belirttiği kısmen kısmen yararlı antiviraller var. Bunlardan Remdesivir'i belirtti. Fakat Remdesivir biliyorsunuz çok pahalı bir ilaç. Evet. Yani 30 bin lira. Bu hatta kullanan bir hocamız kanalıyla sosyal medyada da konuşulan, tartışılan bir konu oldu. Kısmen yararlı antiviraller listesinde ikinci bir ilaçtan bahsediyor. Favipiravir isimli bir ilaçtan. Ama özellikle üçüncü evrede, hastalığın üçüncü evresinde en etkili olabilecek ilaç olarak da kortizonlar olduğunu belirtiyor. Bu da enteresan ve verdiği bilgiler içinde tabii ki çok haklı olarak adres göstermek istemedi. Ama velev ki hasta olduk, bu takdirde herhalde çok güvendiğimiz bazı doktor arkadaşlarımıza telefon edip ya nereye gidelim, nereye başvuralım diye sormak zorunda kalacağız. Yani elimizi kolumuzu sallayarak devletin göstermiş olduğu pandemi hastaneleri olarak belirtmiş olduğu adreslere gitmekte de çok çekingen davranmamız gerekecek herhalde. Önder Hoca hala antibiyotik kullanımından bahsetti. Bu beni fena halde korkuttu, evet, yani. Evet. Yani demek ki bunca şeye, evet, rağmen bunu ben bile öğrendim yani. Bunun etkili olmadığını hala veriliyorsa bir takım doktorlar tarafından, demek ki halimiz harap yani tedavi açısından. Evet. Evet. Yani Önder Hoca hekimlerin %80'inin bu COVID-19 hastalığını zatürre zannettiklerini ve yanlış uygulamalar yaptıklarını ve bu uygulamalar sonucunda da ölüm vakalarının meydana geldiğini bir başka konuşmasında, dinlediğim bir başka konuşmasında belirtmişti. Bu da son derece önemli ve riskli bir durum olduğunu ortaya koyuyor. Yani en temel meselede bile ortak hareket etmenin, birlikte hareket etmenin, uzman kuruluşların bir araya gelmesinin mümkün olmadığı bir ülkede yaşıyoruz ki işte son örneği de hocam sizin üniversiteniz. Boğaziçi Üniversitesi'nde olanlara bakar mısınız? Yani akıl alır gibi bir şey değil. Utanç verici. Utanç verici hakikaten. Bilim adına, ülke adına utanç verici ve maalesef ki en son olarak da bir intihal olayı ortaya çıktı. Ve enteresandır, dün bir radyo, televizyon programında da tırnak işaretini kullanmayı bilmediğini ifade ediyor. O dönemde rektör konuşmasında, diye Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörünün konuşmasında. Evet, şimdi buradan hareketle yeni yılın ilk programını gerçekleştirdik. Ve anlaşılıyor ki biz bu pandemi konusuna yeni yılda da ağırlık vermek durumundayız ve gelişmeleri yakından takip etmek zorundayız. Zaten Açık Radyo birçok programı itibariyle, özellikle de Profesör Doktor Selim Badur'un pazartesi ve perşembe günleri 08.40'da Açık Gazete içinde ve cuma günleri de saat 13'te Önce Sağlık programında Ayşegül Tözeren'le birlikte gerçekleştirdiği programda oldukça detaylı ele alıyor. Diğer başka programlarda da ele alınan bir konu. Evet, yani bunun dışında da tabii ki bizim klasik konumuz Altın Saatler programını gerçekleştirmeye başladığımız günden itibaren üzerinde senelerdir durduğumuz afetler konusunu tekrar yeni programlarla ele alacağız. Bu arada enteresan bir şekilde Şehircilik Bakanı'nın açıklamalarıyla karşılaşıyoruz. Bu açıklamalardan önemli olanı Kanal İstanbul projesinin 2021 yılının başından itibaren uygulanmaya başlayacağı, birinci açıklama bu. Bir yandan da aynı açıklaması içinde işte iklim değişikliğiyle ilgili, küresel ısınmayla ilgili önlemleri de üst düzeyde alacağını belirtti. Gürhan'cığım, evet. Size de gelmiş olabilir. Bana zannediyorum Facebook'tan geldi. Kanal İstanbul'u yeni bir televizyon kanalı zannediyormuş İstanbulluların %42'si. Doğru. Evet. Enteresan. Bak, zamanında da bir İstanbul kanalı vardı. Esprisiydi. Evet. Kanalizasyon demek lazım. Evet, işimiz çok arkadaşlar. Yani aradan 22. yıla girdik herhalde, değil mi hocam? 99'dan bu yana devam ettiğimiz programda. Evet, yavaş yavaş bugünkü programımızı kapatabiliriz. Son sözleri almak istiyorum. Nuray Hocam, söyleyeceğiniz. Evet, tekrar aynı şeyi söylüyorum. Artık bu işi büyük ölçüde korunmaya kaldı. Yani kendimizi koruyalım, herkes korusun. Olabildiğince dikkatli olalım. Hiçbir şekilde tedbiri elden bırakmayalım. Tabii dışarı çıkan, çalışmak durumunda olan insanlar var ama işte bu maskelerin gerçekten iyi kullanılırsa, dikkatli kullanılırsa ve ihmal edilmezse yararlı olduğu da bir bilinen bir gerçek. Artık bunları öğrendik sanıyorum. Bundan başka çaremiz yok. Devletimiz bizi koruyamayacak. Biz kendimizi koruyacağız. Başka çaremiz yok. Bunu söylemek acı ama evet, söylemek zorundayız. Evet. Gerçek durum bu. Elvan? Şöyle bir şey esasında, hani afetler falan dedin ya demin sen, şunu söylemek doğru olur bence. Pandemi biraz daha uzun bir süreye yayılmış olmakla birlikte verdiği insani zarar, verdiği ekonomik zarar açısından Türkiye'nin bugüne kadar en azından bu işte 99 depremi de dahil olmak üzere belki gördüğü en büyük afet diye ben nitelendirmek istiyorum. Çünkü şu ana kadar 21 bin kişiden fazla insan öldü. Resmi rakam 99 depremlerinde 17 bin küsürdü, biliyorsun. Onun üzerine ekonomik kayıpları hesaplayamıyoruz bile. Hakikaten çok büyük bir kayıp var. O yüzden hani afetlerin şu anda en büyüğüyle karşı karşıyayız. Bunu her zaman hatırlamak lazım. Her zaman bunun üzerinde konuşmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Argon. Katılıyorum. Bir ilave evet. edecek bir şeyim yok efendim. Peki. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle diyelim. Hepimiz sağlığımıza dikkat edelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.